هذا يوم الدين، یہ تو جزا کا دن آ گیا. تو ارشاد ہوگا ہاں هذا يوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہ وہی ہے حقیقتا، یہ جزا عمل کا دن ہے کہ جو بھی تم نے دنیا کی زندگی میں کمایا ہے ذرہ ذرہ اس کا بدلہ آج مل کر رہے گا. پھر ارشاد ہوگا اوہ شروع اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، شرک اور کفر کیا اور تعدی اور تجاوز کی، قتل ناحق کیے، لوگوں کا مال جان طلب کیا، بے آبروئی کی، بدکاریاں کی، ظلم کی ہر فن کو انجام دیتے رہے، اور سب سے بڑھ کر فاسد عقیدہ رکھا خدا تعالیٰ کے بارے میں اور قیامت کا انکار کیا جزا عمل کا. تمام ظالموں کو اور ان کے جوڑوں، ازواج سے مراد بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، تو ان کے ساتھ جو کفر شرک میں شریک تھی وہ بھی ان کے ساتھ. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جوڑوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر نوعیت کے مجرموں کو ایک قطار میں جمع کیا جائے، قاتل ایک قطار میں، زانی ایک قطار میں، چور ایک قطار میں، شرک کرنے والے ایک قطار میں، یعنی وہ جوڑا ہوگا آپ نوعیت کا، گند ہم جنس با ہم جنس پرواز جیسا ہوتا ہے، اس نوعیت کے جرائم والے لوگ سب اکٹھے ہوں گے ایک قسم کے جرم کرنے والے، اور جن کی یہ پوجا کرتے تھے وہ بھی، آج جن کو یہ مشکل کشا عاجز روا دنیا میں سمجھتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے، دعائی دیتے تھے، ان کو پکارتے تھے اپنی حاجتوں میں غائبانہ، وہ سب وہ بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہوں گے اللہ کے سوا جس کی یہ پوجا کرتے تھے. ارشاد ہوگا فہدوہم، چلاؤ ان کو جہیم دوزخ کے راستے پر. اب انہوں نے دو فرشتوں کو حکم ہوگا ان سب کو اکٹھا کر کے دوزخ کے راستہ بتاؤ ان کو اور چلاؤ اس راستے پر، اور فرمایا ان کو ذرا روکو، بیفوہم کھڑا کرو، ان سے پوچھا جائے گا. یہ پوچھنے والی بات بھی ہر انسان سے ہوگی. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہ، ہر جان کو اپنی طرف سے جواب دہی کرنی پڑے گی. اپنی جگہ کسی کو وکیل بیرسٹر نہیں مقرر کر سکے گا، کوئی مختار نہیں بنا سکے گا کسی، خود جواب دہی کرنی پڑے گی. جیسا کہ قرآن میں دوسری سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور حدیث کے اندر بھی موجود ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست سے خطاب کرے گا اور درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا دوسرا، خود براہ راست ہر ایک کو اپنی طرف سے جواب دہی کرنی پڑے گی. اور پھر یہ قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا جب تک کہ وہ جواب نہیں دیں گے اور آگے چلنے نہیں دیا جائے گا. اور فرمایا کہ کیا ہے آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، دنیا میں تو جھنڈے اٹھا کر کے جاتے تھے نعرے مارتے ہوئے شور شر کرتے ہوئے، آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ اس کے برخلاف حالت ایسی ہوگی بل ہم الیوم مستسلمون، کوشش کریں گے کہ دوسرے کو پکڑا دیا جائے. اور دنیا میں تو کہتے تھے ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے، جیسا کہ دوسری صورت کے اندر موجود ہے نحن جمیع منتصر، ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے. آج تو مدد کوئی نہیں کرتا، ایک دوسرے کو پکڑانے کی فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ پکڑا جائے میری کسی طریقے سے بچاؤ ہو جائے، لیکن بچاؤ کسی کا نہیں ہوگا، وہ مدد کرنے والے سب چھوڑ دیں گے. اب پھر یہ لوگ جو پیچھے چلنے والے تھے اور اکثر و بیشتر دوسروں کی بات ماننے والے تھے، یہ ایک دوسرے کو ملامت کریں گے. اقبل بعضهم علی بعض، متوجہ ہوں گے بعض بعض پر اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے اور کہیں گے انکم تاتوننا، تم تو آتے تھے ہمارے پاس، عن الیمین، یمین دائنی طرف، دائنی طرف سے مراد ہوتا ہے غلبہ اور قوت، تم بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ آ کر اپنے پروپگنڈے کام کو شکار کرتے تھے، اپنا ہم خیال ہم کو بناتے تھے بڑے زور شور کے ساتھ اور ہم کو بہکانے کی کوشش کرتے تھے، مرعوب کرتے تھے اور کبھی لالچ دلاتے تھے، کبھی خوف دلاتے تھے، ہم کو اپنے ساتھ ملاتے تھے بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ، تو آج تم کدھر جا رہے ہو؟ آج ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہاں ہماری دستگیری کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہیں گے بل لم تکونوا مومنین، وہ کہیں گے کہ تم تو خود ایمان والے نہیں تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا کوئی زور تو تھوڑا ہی تھا تمہارے اوپر، ہم تو صرف تم کو بلاتے تھے اپنے ساتھ ملانے کے لیے، ہم خیال بنانے کے لیے لائز دیتے تھے، وہ ہم نے جبرن تو تم کو تھوڑا ہی پکڑا تھا کہ تم ہمارے خیال پر ہو جاؤ. تم نے ہماری بات کو مان لیا، ہم نے جو کچھ کہا، تم خود ایمان والے نہیں تھے اور یقین والے نہیں تھے، اور ہمارا کوئی زور تو نہیں تھا تمہارے اوپر، بلکہ تم خود بھی حد سے بڑھنے والے سرکش لوگ تھے، سرکشی کا راستہ اختیار کرتے تھے. تو ہمارے ساتھ تم مل گئے اور ہماری بات میں آ گئے، ہم نے کوئی جبر تھوڑا ہی کیا. شیطان بھی ایسا ہی کہے گا، شیطان کو جب پوچھیں گے کہ تم نے وسوسہ اندازی کر کے ہم کو گمراہ کیا، تو آج ہماری دستگیری کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ بھی یہی کہے گا، ماتا نلی علیکم من سلطان، میرا تھوڑا ہی غلبہ تھا تمہارے اوپر. ایک طرف خدا کے نبی اور پاک باز لوگ تھے، وہ دعوت دیتے تھے نیکی کی، ان کی بات پر تم کو یقین نہ آیا اور میری بات پر تم نے یقین کیا، تو آج میں تو خود بھی جہنم کا مستحق ہوں، میں تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا، تم نے خود اپنے ارادے اور اختیار سے یہ راستہ اختیار کیا. تو یہی دوسرے بھی یہی کہیں گے، تم خود سرکشی کے راستے پر پڑے ہوئے تھے اور ہماری بات کو تم نے مانا اور ناصحین کی بات کو نہ مانا. لا تحبون الناصحین، خیرخواہی کرنے والے جو بات کہتے تھے، جو حقیقت سے آگاہ کرتے تھے، ان کی بات پر تو یقین نہ آیا، ٹھٹھے اور مذاق کے ساتھ اڑاتے تھے ان کی باتوں کو، شعر کہتے تھے، رد کرتے تھے. تو فرمایا فحق علینا، ثابت ہو گئی ہمارے اوپر ہمارے رب کی بات، انا لذائقون، کہ ہم عذاب کا مزہ اب چکھنے والے. پروردگار کی بات کہ جو راستہ غلط اختیار کرے گا وہ یقیناً جہنم میں جائے گا اور سزا پائے گا، ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی ہمارے اوپر، ہم نے تم کو گمراہ کیا کیونکہ ہم خود گمراہ تھے. ایک گمراہ سے سوائے گمراہی کی اور کیا امید رکھی جا سکتی؟ ایک گمراہ سے ہدایت کی امید رکھنا تو حماقت ہے، ہم تو خود گمراہ تھے، برے راستے پر پڑے ہوئے تھے، تو ہم نے تو تم کو وہی راستہ بتلانا تھا، ہم نے تم کو گمراہ کیا، ہم خود گمراہ تھے. ارشاد ہوگا اللہ کا فرمان، فَإِنَّمْ يَوْمَ ذِنْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُ، یہ سارے کتابے اور مطبوع پیچھے چلنے والے اور یہ لیڈری کرنے والے، یہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے، سب نے اسی نے درجہ بدرجہ یہ عذاب میں شریک ہوں گے، جیسے جیسے جس کا جرم ہوگا اس کے مطابق اس کو وہی سزا ہو، اور مجموعی طور پر یہ سارے کے سارے سزا کے مستحق ہوں گے، کیونکہ ہم مجرموں کے ساتھ کسی طرح کیا کرتے، یعنی مجرم جو ہے وہ بچتا نہیں ہے سزا سے، سزا ملتی ہے اس کو. اور دیکھو یہ لوگ کس قدر مجرم ہیں، انہم کانوا اذا قیل لہم، دنیا کے اندر جب ان کے سامنے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، نہ خالق نہ مالک نہ رب نہ کوئی مشکل کشائی کرنے والا، نہ حاجت روائی کرنے والا، نہ علیم کل نہ مختار مطلق، کوئی خدا کے سوا نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے، عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، واجب الوجود بھی وہی ہے. تو جب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یستکبرون، یہ لوگ تکبر کرتے تھے، اور تکبر اور غرور ان کے لیے معنی رہا کہ انہوں نے اس کلمہ حق کو اور کلمہ توحید کو قبول نہ کیا، ان کا ہماری چوہدرات ہی ختم ہو کر رہ جائے گی کہ ہم کسی کے تابع ہو گئے، اور اگر ہم نے یہ مان لیا تو لوگ ہماری پوجا کہاں کریں گے، ہم کو بڑا کہاں مانیں گے. تمام بڑے بڑے فرعون، ابو جہل وغیرہ اسی تکبر اور غرور کا شکار رہے، ابلیس بھی تکبر اور غرور کی بنا پر ہدایت سے محروم، یہ ان کا قصور ہے کہ دنیا میں جب ان کو توحید کی دعوت دی جاتی تھی، ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، تکبر کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، یہ کون لوگ ہیں ہم کو نصیحت کرنے والے، یہ تو بے وقت لوگ ہیں، ان کو مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں ہے، طرح طرح کی باتیں نکالتے تھے. یہ ان کا بڑا قصور ہے. آج اس کے نتیجے میں بعض پرس ہو رہی ہے اور یہ عذاب کے اندر درجہ بدرجہ شریک ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے؟ نہیں، بلکہ وہ لایا ہے حق کو اور اس نے تصدیق کی ہے اللہ کے سب رسولوں کی. بے شک تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب، اور تم کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر وہ جو تم کیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کے لیے روزی ہے مقرر حل ہوں گے اور ان کی عزت کی جائے گی نعمتوں کے باغوں میں، اور تختوں پر وہ ہم نے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے. پھیرے جائیں گے ان پر پیالے صاف شراب کے، جو سفید رنگ ہوگا اور لذت دینے والی ہوگی. پینے والوں کو نہ اس کے اندر سرگرانی ہوگی اور نہ وہ اس کی وجہ سے وہ بدمست ہوں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا کہ وہ انڈے ہیں پوشیدہ محفوظ رکھے ہوئے. پس متوجہ ہوں گے بعض ان میں سے بعض کی طرف، اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے. ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ بے شک تھا میرے لیے ایک ساتھی جو کہتا تھا کیا تو تصدیق کرنے والوں میں ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم بدلہ دیے جائیں گے؟ تو کہے گا وہ کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ پس وہ جھانکے گا اور دیکھے گا اس کو دوزخ کے درمیان، اور کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھ کو بھی ہلاک کر دیتا اگر نہ ہوتی میرے پروردگار کی نعمت، تو ہوتا میں بھی پکڑے ہوئے مجرموں میں. بس کیا ہم نہیں ہیں مرنے والے مگر وہی پہلی موت، اور نہیں ہم کو سزا دی جائے گی؟ بے شک یہ البتہ بڑی کامیابی ہے، اور اس جیسی کامیابی کے لیے چاہیے کہ عمل کریں، عمل کرنے والے سورہ مبارکہ میں دین کے بنیادی اصول اور بنیادی عقائد کا ہی ذکر ہے، تو یہ توحید کا بیان اور معاد یعنی قیامت کا ذکر پچھلی آیتوں میں اللہ تعالی نے توحید کے بارے میں بیان فرمایا اور شرک کرنے والوں کا تکبر اور غرور اور ان کی سرکشی کا حال ذکر کیا اور ان کا برا انجام جو قیامت کو ہونے والا ہے اور حشر میں جو واقعات پیش آنے والے ہیں ان کا تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا، اور آخر میں فرمایا کہ یہ مجرموں کو سزا ملے گی، تابع اور متبوع سب اس کے اندر جائیں گے، جو گمراہ کرنے والے ہیں اور دوسروں کو پیچھے لگانے والے ہیں اور گمراہ ہونے والے ہیں سب، کیونکہ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کرتے ہیں، کیونکہ ان کی عادت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے کہا جاتا تھا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا سبق پیش کیا جاتا تھا تو وہ تکبر کرتے تھے اور غرور کرتے تھے اور اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور پھر وہ طرح طرح کی بےہودہ باتیں کرتے تھے، اور یہ وہ یقولون اور یہ کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتَنَا، کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر، الْعِیَاذُ بِاللَّهِ، اللہ کے نبی کو شاعر بھی کہا اور کہا وہ بھی جس کا دماغ بھی ٹھکانے نہیں ہے، بھی دیوانہ اور مجنون، بے کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم اور پیغام حضور سناتے تھے تو وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب، سب معبودوں کو چھوڑ کر کہتے ہیں ایک کی پوجا کرو، بڑی عجیب بات ہے، کہیں کہتے ما سمعنا فی الملت الاولى، پہلے لوگوں میں یہ بات سنی نہیں، ہمارے آبا و اجداد گزرے ہیں پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی، اور ہم جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو حاجت روا مشکل کشا تسلیم کرتے ہیں، یا جن کی نظر و نیاز ہم دیتے ہیں اور جن کو ہم مختار سمجھتے ہیں، تو کیا ہم ان کی پوجا چھوڑ دیں گے اس ایک دیوانے شاعر کی بات پر؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ شخص الیاذ باللہ شاعر نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، وہ ساحر نہیں ہے، کاہن نہیں ہے، یہ سب باتیں یہ لوگ تعصب اور جہالت اور حماقت کی بنا پر کرتے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بل جا بالحق، وہ تو سچی بات کو لے کر آیا جو حقیقت ہے واقعہ کے اندر، کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، نہ عبادت میں، نہ اختیار میں، نہ حکومت میں، نہ تصرف میں، نہ خالقیت میں، نہ ربوبیت میں، کسی چیز میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ سچی بات لے کر آیا ہے اور اس نے اللہ کے تمام رسولوں کی تصدیق کی ہے، جتنے بھی ان سے پہلے اللہ کے نبی گزرے ہیں وہ سب سچے تھے اور سب نے یہی پیغام دیا تھا اور یہی تعلیم دی تھی، ہر ایک نبی اور رسول نے یہ کہا تھا یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیر، اے لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا، سارے نبیوں نے یہی تعلیم دی، اور یہ سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والا یہ تو راست باز انسان ہے اور خدا کا سچا نبی ہے، اور یہ سچائی اور حقیقت کو لے کر آیا ہے اور تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ مجنون اور دیوانہ نہیں ہے، یہ تو علم و حکمت کی بات کرتا ہے، حقائق واقعیہ کو پیش کرتا ہے، شاعرانہ تخیل اور توہم نہیں پیش کرتا، اور نہ یہ دیوانوں کی باتیں کرتا. تو فرمایا کہ اب یہی ہوگا کہ انکم لذائق العذاب العلیم، تم کو چکھنا ہے دردناک عذاب کا مزہ، اب چکھو گے، وہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ یہ مکالمہ وہاں ہو رہا ہے حشر میں. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم کو بدلہ نہیں ملے گا مگر وہ جو کچھ تم نے کیا، یہ تمہاری کمائی کا نتیجہ ہے، تمہاری گستاخیاں، بے ادبی، توحید کا انکار، رسولوں کی توہین، معاد کا انکار، قیامت کا اور جزائے عمل کا انکار، یہ اس کا نتیجہ ہے، وہی ملے گا، اس کا مزہ آپ چکھو. یہ وہی بات تمہارے سامنے آئی، کیونکہ انسان کا فکر ہو یا عمل ہو، ہر ذرہ ذرہ محفوظ ہوتا ہے خود انسان کے نفس میں. عمل انسان کے نفس سے ہی پھوٹتا ہے کہ بیج اور استعداد خدا نے ہر ایک نفس کے اندر رکھی ہے، پھر عمل وہ پھیل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چمٹ جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے، وہی قیامت کو سامنے آئے گا. میں اب تمہارا تجھے یہ اشر ہے کہ تم نے دردناک عذاب کا مزہ چکھنا. ہاں، الا استثناء منقطع، لیکن اللہ کے مخلص بندے وہ اس عذاب اور تکلیف سے محفوظ رہیں گے، ان پر کسی قسم کی تکلیف اور اذیت نہیں آئے گی. اور یہ اللہ کے مخلص بندے وہی ہیں جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور صرف خدا تعالی وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اور قیامت پورا یقین رکھتے ہیں اور جزائے عمل کے وہ قائل ہیں اور اس کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں. لیکن اللہ کے مخلص بندے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک لہم رزقٌ معلوم، ان کے لیے تو مقرر روزی ہو، روزی معلوم. یہ معلوم سے مراد یہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، خدا تعالیٰ نے جنت والوں کی اور ان مخلص بندوں کی روزی کے بارے میں فرما دیا ہے کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، وہ ایسی روزی ہوگی جو کبھی ختم نہ ہونے پائے گی، چھوڑے گی نہیں اور نہ روکی جائے گی ان سے، جو چاہیں گے وہ بات ان کو نصیب ہوگی اور اس کے زوال کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اور معلوم کے لفظ سے بعض مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ دوزخیوں کو جو غذا ملے گی اس کا ذکر آگے آ رہا اگلی آیتوں میں. ان کے لیے نہ کوئی وقت ہوگا اور نہ کوئی عزت کی کیفیت ہوگی، جیسا کہ جانوروں کے سامنے چارہ ڈال دیا جاتا ایسے پھینک دیا جائے گا، نہ کوئی وقت کا لحاظ، نہ کسی کیفیت کا، نہ کوئی صفائی کا. لیکن ایمان والوں کے لیے تمام چیزیں قرینے سے ہوں گی، وقت سے ہوں گی. دوسری جگہ موجود ہے بکرتم وعشیہ، صبح کے وقت اور شام کے وقت، جس طریقے سے کہ نہایت ہی ایک تنظیم اور ڈسپلن کے ساتھ ایک پروگرام ہوتا ہے وقت پر، اور اس کے مطابق، خواہش کے مطابق وہ ان کو چیز دی جائے گی. اور نہایت عزت کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ وہ روزی پھل ہوں گے، تلذذ جس سے حاصل ہوگا. پھل جو ہوتے ہیں فواقع، ما یتلذذ بھی، غذا مقصود نہیں ہوتی پھلوں کے اندر، زیادہ مقصود تلذذ ہوتا، لطف اٹھانے کی بات. اور بعث والوں کو بھی بھوک نہیں لگے گی، بھوک کا شکار نہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جنت کے اندر بھوک نہیں ہوگی، پیاس نہیں ہوگی، یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہاں. تو کھانا پینا ہوگا لیکن تلذذ اور لطف اٹھانے کے لیے. اور یہ ہوگا فواقے وہم مکرمون، عزت کے ساتھ باقاعدہ خواہش کے مطابق وقت پر، ایسا نہیں ہے کہ وقت بے وقت اور بے حیثیتی سے اور تذلیل اور توہین سے جیسے جانوروں کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے، ایسا نہیں، نہایت عزت اور احترام کے ساتھ، نہایت قرینے سے برتن رکھے ہوں گے اور نشست ہوگی انتہائی اچھی کیفیت کے اندر نعمتوں کے باغوں میں. فرمایا علی سرور متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں. سرور شریر کی جمع ہے، جیسے صوفہ سیٹ ہوتا ہے نہایت آرام دہ اس پر آمنے سامنے، نہایت عزت والے بینچ ہوں گے جن پر وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے، تخت ہوں گے جن پر نہایت ہی قیمتی فرنیچر کو پڑا ہوا ہوگا، فرش فروش ہوں گے ان پر عزت کے ساتھ بیٹھیں گے آمنے سامنے، پش بھی نہیں ہوگی دوسروں کی طرف، جیسے کہ انسان میں تکدر پیدا ہوتا ہے، اور پھیرے جائیں گے ان پر پیالے میں معین صاف ستھری شراب، معین اس کو کہتے ہیں جو ابلتا ہے جیسا چشمہ، تو جنت کی شراب بھی ایسی ہوگی کہ نہریں ہوں گی اس کی، نہایت ہی شفاف نہایت ہی پاکیزہ، اور جیسا چشمہ ابلتا ہے نہر جاری ہوتی ہے ایسا ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے جیسے یہاں کشید کر کے محدود پیمانے میں کسی مٹکے یا برتن وغیرہ میں رکھ لیا جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ نہریں چل رہی ہوں گی جیسا کہ سورہ قتال میں موجود ہے، پانی بھی اور شراب بھی اور دودھ بھی اور شہد کی نہریں جاری ہوں گی، اور سفید رنگ اور مزہ دینے والی پینے والوں سرور انگیز ایسی وہ شراب طہور ان کو نصیب ہوگی، لافیہ غولن اس کے اندر سر گرانی نہیں ہوگی، غول غائلہ آفت کو کہتے ہیں، غالہ یغول ہلاک کرنا، کوئی آفت نہیں ہوگی، کوئی سر گرانی نہیں ہوگی، اور نہ اس سے وہ بدمست ہوں گے، جیسا کہ دنیا کی شراب پی کر انسان نشے میں مبتلا ہو کر طرح طرح کی حرکات فضول کرتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کو اعصاب کو برباد کر دیتی ہے، عقل کو خراب کر دیتی ہے اور ہوش حواس قائم نہیں رہتے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، ہاں سرور ہی سرور ہوگا، لطف ہی لطف ہوگا، کیف ہی کیف ہوگا، یہ بات نہیں ہوگی جیسے دنیا کی شراب میں ہوتی ہے، نہ پیٹ کا درد ہوگا، نہ قے ہوگی، نہ کوئی اور آفت ہوگی، اور نظف کا معنی اصل میں ہوتا ہے ینظفو، نہ وہ بدمستی میں اور سکر میں ڈالے جائیں گے، نظف کا باب جو ہے یہ نظف ینظف لازم متعدی دونوں طرح آتا ہے، کنویں سے پانی جب کھینچا جاتا ہے اس کو نظفہ کہتے ہیں، پانی کھینچ لیا، اشراب بھی جب کھینچی جاتی ہے عقل کو یہ کھینچ دیتی ہے باہر اور بدمست کر دیتی ہے انسان کو، ایسی بات نہیں ہوگی اس کے اندر، بلکہ اس کے اندر لذت ہی لذت ہوگی، سرور ہی سرور ہوگا، اور یہ جتنی خرابیاں ہیں جو دنیا کی شرابوں میں پائی جاتی ہیں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی، اس لیے اس کو شراب طہور سے تعبیر کیا گیا، پاک شراب، اس میں مزہ ہی مزہ ہوگا اور سرور ہی سرور اور کیف ہی کیف ہوگا، یہ بدمستی والی بات نہیں ہوگی، اور وہ بھی بیٹھنے کی نشست بھی بیان کر دی، نہایت احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور پھر ان کے لطف اور سرور کی بات عندہم قاصرات الطرف، ان کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والی موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، انسان کی زندگی اور لطف اور سرور کے لیے یہ عورت کا ہونا بھی ضروری ہے، کتنی بھی خوشی ہو لیکن عورت کے بغیر وہ نامکمل رہتی، تو اللہ تعالی نے خوشی کی تمام صورتیں جنت میں پیدا کی ہیں، اب بیویاں ہوں گی اور ان کی تعریف قاصرات الطرف، ان کی نگاہیں صرف اپنے خاوندوں پر ہی اٹھیں، وہی ان کی نگاہ میں از حد حسین اور جمیل اور خوبصورت نظر آئیں، کہیں اور نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھیں گی کسی اور کی طرف، اور یہی صفت عورتوں کے اندر ایک پسندیدہ صفت ہے، یہ حیا کا ہونا نگاہوں کا نیچے، ابھی تو اس انگریز کے تمدن نے، ملعون تمدن نے اور جاہلیت کے تمدن نے بہت ہی بگاڑ کر رکھ دیا، یہ تو سمجھتے عورتوں کی عزت اس میں ہے کہ وہ دوسروں سے ملیں، مسافے کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مان کے کریں، ایک جگہ گپے ہانکیں، اس کو سمجھتے ہیں عزت، حالانکہ یہ تو عورت کے حق میں نہایت ہی تذلیل ہے، عورت کا تو مقام ہی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں قرآن میں موجود ہے، تمشی علی استحیان، وہ آئی لڑکی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے لیکن شرم اور حیا کے ساتھ. حیا تو مردوں کے لیے بھی ہے کیونکہ حیا کے بغیر ایمان نہیں ہوتا، لیکن عورتوں میں تو بہت ہی زیادہ اس کی ضرورت ہے. تو یہ قاصرات طرف کے لفظ سے اشارہ ملتا ہے عورتوں کی تعریف نگاہیں نیچی رکھ. اللہ نے دونوں کو حکم دیا یغزو من ابصارن یغزون من، مرد بھی اجنبی عورتوں کے لیے نگاہ نہ کریں، نیچی کر دیں نگاہ، عورتیں بھی. یہ بے حیائی کا تمدن اللہ کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، شدید فتنے بدکاریاں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے پچھلی صدی کا ڈاکٹر اسپینسر جو تھا اس نے کہا تھا یورپ کی آبادی 45 لاکھ آبادی میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ 45 آدمی بھی حلال کے ہوں گے، ایسا گندا قانون اور ایسی گندی معاشرت. تو یہ برے نتائج اس سے پیدا ہوتے ہیں. تو قرآن نے ان چیزوں کو واضح کیا، صاف کیا. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے جو جس تمدن میں ہم جا رہے ہیں، یہ بےہودہ لوگوں کا تمدن. دیکھو ہر جگہ جہاں عورت کا مقام نہیں ہے وہاں بھی عورت کو کھینچ کر کے لے، اب فوج میں لے جا رہے ہیں. اب ریڈیو کی خبریں بغیر عورتوں کی نہیں سنائی جاتی، وہ گانوں کے لیے لاؤ، ناچ کے لیے لاؤ، تمام کام. اسلام یقیناً عورت کو حقوق دیتا اور فرائض اس کے ذمے لگاتا ہے، لیکن حدود بھی رکھتا ہے. جہاں عورت کو جس مقام میں رکھنا چاہیے اسی مقام میں رکھو. جو محکمے عورت کے لائق نہیں ہے وہاں عورتوں کو پہنچانا بے حیائی اور بدکاری کا نتیجہ بنے گا، کوئی اچھائی اس سے پیدا نہیں ہوگی کبھی بھی. جن باتوں میں ان کو ترقی کی ضرورت ہے ان میں ترقی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تمام لغ اور بےہودہ باتوں میں، اور وہ باتیں جو مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں ان کو عورتوں سے لینے لگ جاؤ، اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلے گا. خواہ لوگ اس کو کتنی بھی ترقی سے تعبیر کریں اور کہیں کہ ہم بڑے ترقی پر چلے گئے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ تنزل ہوگا اور ذلت ہوگی. تو انسانوں کی خوشی ایمان والوں کی جنت میں. اور یہ مجلس، یہ مجلس جو ہے یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، اجتماعیت بڑی چیز ہے. اسی لیے الحکنی بالصالحین، اے اللہ نیک لوگوں کی مجلس عطا فرما. فادخلی فی عبادی، پہلے میرے بندوں کی صف میں شریک ہو. یہ اچھی سوسائٹی انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بری سوسائٹی یہ تباہ کن اور مہلک ہے انسانوں کے لیے. تو جنت کی سوسائٹی ہے، نہایت عزت و احترام کے ساتھ بیٹھیں گے. جیسا جو لا لغو فیہا ولا، نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی، نہ کوئی بےہودہ بات ہوگی، نہ جھوٹ ہوگا، کوئی ایسی تکلیف دہ بات نہیں ہوگی. نہایت شریفانہ بات اور گفتگو. اور یہ چیزیں، بعض چیزیں تنہائی کو چاہتی ہیں، انفرادیت کو چاہتی ہیں، اس میں انسان کی بہتری ہوتی ہے. اور بعض چیزیں مجلس کو چاہتی ہیں، مجلس کے بغیر ان چیزوں کا یعنی پورا ہونا مشکل ہوتا ہے. اس لیے جنت میں مجلسیں ہوں گی، محفلیں ہوں گی، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے بازار لگیں گے، بعد ملاقاتیں ہوں گی جمعے کے بعد، ہفتے میں ایک دن مثلا ایک دوسرے سے لوگ ملیں گے. اور یہ بیٹھنے کی مجلسیں نہایت ہی پاکیزہ. اور پھر یہ ہے کہ انسانوں کی خوشی کا کہ جتنے بھی امکانات ہیں کہ وہ جسمانی راحت، مادی راحت جو انسان کے لیے عورت کا ہونا بھی ضروری ہے، بیوی کا ہونا، وہ ساری چیزیں پوری ہوں گی. اس کے علاوہ روحانی لذتیں، یہ اجتماعیت کی جو لذت ہے، جو مجلس میں انسان بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ بیٹھتا ہے، ملتا ہے، بات کرتا ہے، اس کا جو لذت ہے، اس کا جو سرور ہے، وہ تنہائی میں کبھی حاصل نہیں ہوگا. یہ اجتماعیت والی بات بھی ہے. اور وہ عورتیں نہایت خوبصورت ہوں گی، موٹی موٹی آنکھوں والی، نگاہوں کو نیچے رکھنے والی، گویا کہ بیض مکنون، بیض تو انڈے کو کہا جاتا ہے، مکنون پردے میں رکھا ہو. اکثر عرب لوگ خوبصورتی میں عورت کے رنگت کی خوبصورتی کو شتر مرغ کے انڈے کے ساتھ تشبیہ دیتے، ایسا شفاف جو کہ اوپر سے ڈھانپا ہوا ہے، پروں کے اندر رکھا ہوا ہے، جس میں کوئی گرد و غبار بھی نہیں. اور بعض فرماتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بیض المکنون اور لولو المکنون یا مخفی رکھا ہوا موتی, چمک اور صفائی میں یہ رنگت کی ایسا جیسا چھپایا ہوا موتی ہوتا, ذرا بھی گرد و غبار یا اس قسم کی کوئی چیز اوپر نہ ہو, ایسی ہوں گی. اور پھر ان میں سے بعض لوگ بعض کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھیں گے. جب جنت میں پہنچ گئے, آرام کیا, سکون کیا, ہر نعمت نصیب ہوئی, پھر اب دوسری باتوں کے بارے میں بھی وہ توجہ کریں گے اور وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ تو اس بات کو سچا سمجھتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے اور ہڈیاں ہماری ہو جائیں گی, بوسیدہ ہو جائیں گی, تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا, دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ میرا ایک ساتھی تھا جو اس چیز کو بعید عقل سمجھتا تھا کہ قیامت نہیں ہوگی اور بدلہ نہیں ہوگا, مر کر ہم فنا ہو جائیں گے اور خاک کے ذرات میں رل مل جائیں گے, گم ہو جائیں گے. تو وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا. تو اب اس کے بارے میں کہ وہ کہاں, جنت میں تو ہے نہیں, کہ جنت میں ہوتا تو وہ کہیں اس کو تلاش کر لیتے تو نظر آ جاتا. تو اس کے بارے میں اب وہ دریافت کریں گے ایسے آدمی. جیسے کہ بعض مفسرین نے بنی اسرائیل کے لوگوں کا حال بھی ذکر کیا ہے کہ دو آدمی تھے شراکت کرتے تھے, ایک مومن تھا ایک کافر تھا. مومن تو اپنے نیکی کے کام بھی کرتا رہتا تھا, تجارت میں وہ ساتھ شریک تھا. پھر انہوں نے تقسیم کر لیا, کہا بھائی ہمارا اشتراک نہیں ہو سکتا, ہم کاروبار الگ کرتے ہیں. دونوں نے الگ کر لیا اور جو تقسیم کیا تو 3,000 اشرفیاں آرے کے حصے میں آئی. مومن کے حصے میں 3,000 آئی تو وہ اس نے تو لے کر کے اس میں زیادہ تر حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا, محتاجوں کو دے دیا کہ اللہ مجھ کو آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے. اور پھر وہ مالی حالت میں کمزور ہو گیا, پھر اپنے اس شریک سے ملا کسی وقت تو اس نے کہا کہ تم یہ غربت کی حالت میں نظر آتے ہو تو تم نے مال کیا کیا؟ انہوں نے کہا وہ تو میں نے دے دیا ہے اللہ کے راہ میں, اس کا اجر قیامت کو ملے گا. تو اس نے بڑا مذاق اڑایا اس کے ساتھ, تم بڑے بے وقوف ہو, احمق ہو, کائے کی قیامت اور کائے کی جزا, کائے کا بدلہ, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس قسم کے لوگوں کے بارے میں کیا ہم کو بدلہ ملے گا, مر جائیں گے, بوسیدہ ہو جائیں گے, ہڈیاں خاک میں مل جائیں گے, کیا ہم کو بدلہ ملے گا, دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کالا, اس کالا کا فائل بال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی, اللہ تعالی فرمائے گا یا کوئی فرشتہ خدا کے حکم سے کہے گا الم تم مطلعون, کیا تم اس کی حالت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ جو تمہارا کولیگ تھا, تمہارا ساتھی تھا اور وہ قیامت کا منکر تھا, اس کا حال دیکھنا چاہتے ہو؟ تو تمہیں اجازت ہے. فتلا, تو جھانک کر کے دیکھا اس ساتھی نے اس کو, فراو فی سوائل جہیم, دوزخ کے درمیان دیکھا. جدل میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسی حالت پیدا کر دیں گے کہ وہ جھانک کر کے دیکھ لے, کروڑوں اربوں میل دور وہ نظر آئے گا, وہ پڑا ہوا دوزخ کے اندر. مکالمہ بھی کر سکیں گے آپس میں, ایسی کیفیت ہوگی. تو دیکھا دوزخ کے درمیان, اس کو دیکھ کر کے یہ مومن کہے گا تلّہ اللہ کی قسم, قریب تھا کہ تو مجھ کو بھی ہلاکت کے گڑے میں ڈالتا, تم تو ایسے باتیں کرتے تھے اور انکار کرتے تھے, قریب تھا کہ میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا اور اس کا انکار کر دیتا. ولولا نعمت ربی, اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی پکڑے ہوئے مجرموں میں ہوتا اور تیرے ساتھ شریک ہوتا آج جہنم. اللہ کی بڑی مہربانی میرے ساتھ شامل حال رہی کہ اس نے مجھے بچا لیا اور ایمان اور توحید پر قائم رکھا اسے. پھر خوشی کے مارے یہی مومن, یہ جو اپنے اس ساتھی کو دیکھ کر اور جھانک کر کے جہنم میں دیکھے گا تو خوشی سے کہے گا افما نحن بمیتین, کیا ہم ہمیشہ رہیں گے اب یہاں اور کیا ہم پر موت نہیں؟ مگر وہی جو پہلے آ چکی ہے دنیا میں, جو موت آ گئی یا برزخ میں آ گئی وہی موت ہے, کیا اس کے علاوہ موت نہیں؟ تو اور کیا ہم سزا سے ہمیشہ کے لیے بچے رہیں گے؟ یہ بات جب سامنے آتی ہے تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، موت وہی ہے جو واقعہ ہو چکی ہے اور سزا بھی نہیں ملنے والی اب، اور ہمیشہ ہم یہاں رہیں گے راحت کے مقام میں، یہ کہے گا وہ ایمان والا. اور پھر ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ اس کا مقولہ بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالی کا کلام، بے شک یہ البتہ بڑی کامیابی ہے کہ انسان دنیا سے چلا جائے، دوسرے جہان میں منتقل ہو جائے ایمان کے ساتھ، اور اس کو اللہ تعالیٰ بہشت میں داخل کر دیں اور جنات النعیم میں پہنچا دیں، اس سے بڑی کامیابی کون سی ہے؟ ہر قسم کی راحت اور خوشی اور سرور اس کو نصیب ہو، اس سے بڑی کامیابی کون سی ہے؟ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور پھر ترغیب دلائی گئی ہے کہ لمثل ھذا، اس کامیابی جیسی کامیابی کے لیے، فلیعمل العاملون، محنت کرنے والوں کو اور کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے، کہ خدا ہم کو بھی ایسی کامیابی عطا فرمائے جیسا اس شخص کا حال ذکر کیا اللہ، کہ جنت کی تمام نعمتیں، خواہ وہ عورت ہو یا پھل ہو یا پانی یا کوئی بھی ہو، یہ سب مقصود چیزیں، ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی ہر چیز وہاں کی، اور اس کے لیے محنت اٹھانا کہ بھائی اللہ تعالی ہم کو جنت میں یہ چیزیں عطا فرمائے گا، اس کے لیے محنت اٹھانا، ریاضت کرنی، عبادت کرنی، خدا کا ذکر کرنا، یاد کرنی، اور تمام وہ فرائض انجام دینے، اور تمام وہ باتیں جن کا ذکر اللہ نے شریعت میں کیا، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ نعمتوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، صرف روحانی نعمتیں، وہ بھی غلط ہیں. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں مقصود ہیں، یاد رکھ، جنت کی ہر چیز مقصود ہے اور یہ خدا کی نعمتیں. صرف یہ کہنا کہ روحانی نعمتیں یا اچھی مادی نعمتیں کچھ بھی نہیں، ہم ان کے طلبگار نہیں، یہ ہمیں عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حوروں کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں، کیونکہ اللہ نے اس تمام کو فوز عظیم فرمایا. یہ تمام باتیں جتنی بھی ہیں یہ بڑی کامیابی ہے، اور اس جیسی کامیابی کے لیے مشقت اور محنت کرنے والوں کو، کام کرنے والوں کو دنیا میں کام کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں وہاں نصیب ہو سکے.